Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Mary J. Blige na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a na Budziku no jeszcze 4 sekundy i będzie 4 minuty po godzinie 4. Nasza piosenka dnia. Pienio i Skubas. Dostępność, dziś czuć obojętność, bo tym ulicom jest wszystko jedno.

tym jestem spełnionym snem. Ja wiem, ja to wiem. Dziki i czuły pędzę przez świat tak jak wiatr, jak to wiatr. A dla pań, zaczniemy od rodzynka w damskim gronie. Pan Rafał informuje, że jedziemy. 3-4 stopnie w okolicach Opola i dalej jeszcze na zachód, później na północ. A jeśli chodzi o warunki jazdy, do 7-8 stopni temperatura dziś ma wzrosnąć. Na razie jeszcze pochmurno, około 3-4 stopni. No to jedziemy. To pan Rafał jako pierwszy dziś telefonicznie. Nie tak odległa, bo Nysa na słuchu i pani Iwona z pierwszym sygnałem mailowym. To zaczynamy ostatni tydzień marca. Tak, rzeczywiście czas pędzi nieubłaganie za oknem. Plus 4 sucho i ptaki już zaczęły swoje trele. Pozdrawiam wszystkich serdecznie mailowo. Pierwsza dziś pani Iwona z Nysy. No i jeszcze smsowo, a niesprawiedliwość. Dzień dobry, że znów niestety muszę iść spać. Słoneczności wszystkim życzy pani Hela z przedświtowej Gdyni. A ptacy świergolą, jakby mieli płacone. Zdaje się, że tak, jeszcze zimowo, ale za tydzień o tej porze już w czasie letnim. Pierwszy sygnał smsowy od pani Heli z Gdyni. Również miłego dnia odpoczynku, jakkolwiek. Bardzo dziękujemy za te słoneczności. Ciąg dalszy sygnał za chwilę, teraz 17 minut po czwartej. Satisfied, I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. Oh, well, I just can't be satisfied. And I just can't keep from crying. Well, I'm all in my sleep. Hear my doorbell ring. Looking for my baby. Don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. When in the world I'll be satisfied, baby. When I just and keep from crying. my sleep. Hear my doorbell ring. Looking for my baby. Don't see not a doggone thing. But when I'm troubled, I'll be all worried mine. Hey. Ain't no way in the world I'll be satisfied with. I just can't keep from crying. Well, I know my little old baby. She gonna jump and shout. That old train is leaving. I come walking out. Woman, I'm trouble. I'll be all worried mine. Ain't no way in the world be satisfied. And I just can't keep from crying. Bluesowym zacięciem Curtis Salgado i Alan Hager, a na budziku 21 minut po godzinie 4. A co w karteczce z kalendarza? Się rozmarzyłem, bo czytam, że na północnych stokach w górnych partiach Bieszczad nawet 120 cm śniegu. Tam w dolinach bezwietrznie i panuje dobra widoczność. Ech, rozmarzył się człowieka tu poniedziałek w kartce z kalendarza. 84 dzień tego roku. Słońce obudzi się już po 5. Zajdzie przed 18 i dzień potrwa ponad 12,5 godziny. Imieniny Łucji, Marii, Marioli, Ireneusza i Wieńczysława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 25 marca. Dzień dobry Państwu. Nie mówił nigdy, że już musi iść. Po prostu cicho ruszał w dal. Czasem padał deszcz. Czasem wstawał dzień. Odezwać miał się, gdy osiągnie cel. Czekaliśmy więc. On przecież mówił, że wszystko uda się. Wierzę w to, że mój anioł jest już obok. Wierzę w to, że już zawsze będę sobą. Wierzę w to, że do celu znajdę drogę. Wierzę w to, że odmienić wszystko mogę. Wierzę w to. Nie mówił nigdy, dokąd tak się rwie. Nam wystarczało, że wciąż z nami był. Chociaż obok gdzieś. Zawsze obok gdzieś. Tak długo kazał czekać, że aż w nas wszystko dziś zmieniło się. I każdy gdzieś tam gna, powtarzając tak. Wierzę w to, że mój anioł jest już obok. Wierzę w to, że już zawsze będę sobą. Wierzę w to, że do celu znajdę drogę. Wierzę w to, że odmienić wszystko mogę. Wierzę w to, że nie zniknę bez śladu, że ktoś będzie pamiętał to, w co chciałem grać. Grać w niezgodę na czas, wygasanie gwiazd, na milczenie, gdy ważny każdy gest. Ktoś zostanie tu pośród moich. faktycznie, się człowiek przyjrzy nawet nie tak specjalnie uważnie i już obudzonym wzrokiem. Za tydzień o tej porze już będzie kwiecień. Ale na razie... Budzikowe kalendarium. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z 25 marca. I tak w 1867 roku urodził się Arturo Toscanini, Włoch, jeden z największych dyrygentów XX wieku, obdarzony fenomenalną pamięcią muzyczną. Kierował mediolańską La Scalą i nowojorską Metropolitan Opera. Zmarł w 1957 roku. W 1881 urodził się Béla Bartók, kompozytor węgierski, jeden z czołowych twórców muzyki XX wieku. Był jest autorem oper, baletów, koncertów, utworów orkiestrowych, fortepianowych i kameralnych. Zmarł w 1945. A w 1901 urodził się Janusz Makarczyk, filozof, dyplomata, prozaik, reportażysta, autor książek, głównie dla młodzieży, choć jest też autorem szkiców, opowiadań, powieści oraz opowiadań. Zmarł w 1960 roku. Trzy razy urodziny. No tak się złożyło na teraz. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń również z historii muzyki z 25 marca, już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. See me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Jeff Beck i takie wycinanki gitarowe bardzo lubimy. 4:30, pan synoptyk, proszę bardzo. Co my tam dziś w pogodzie? Europa Wschodnia i Północno-Zachodnia pod wpływem niżów. Nad pozostałymi obszarami kontynentu rozbuduje się rozległy wyż z ośrodkami nad Irlandią, no a Polska w zasięgu płytkiego niżu z nadpołudniowego Bałtyku w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju frontu atmosferycznego. No a za frontem napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Znów je tak przejaśni, że przelotnie popada. Deszcz w północnej połowie kraju oraz w obszarach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a na krańcach północno-wschodnich oraz wysoko w górach także sam śnieg. Możliwe lokalne burze z opadami krupy lodowej. Wiatr na wschodzie słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, miejscami porywisty. No i tak, nad morzem oraz w czasie burz do 60, w górach do 70 km na godzinę. W Karpatach powodujący zawieje śnieżne, wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie policyjne wyniesie 997 hektopaskali, a na termometrach, no właściwie można by powiedzieć, temperatura wyrównana. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 w centralnej części kraju, w większości regionów koło 7 stopni. Najwyższa temperatura na południu do stopni 10. O, tak sobie wymyślił to pan synoptyk. Ale że deszcz ze śniegiem to jeszcze byśmy się spodziewali, ale sam śnieg i burze z opadami krupy lodowej, no no, chyba musimy akcentować, że to już ostatni tydzień marca, panie synoptyku. Jak zwykle o tej porze odstawiamy na chwilę prognozy i te bieżące informacje, wracamy do muzyki, choć ta dzisiejsza składanka trzech utworów też związana z tym, co w kalendarzu. No dobrze, już podpowiedziałem, w poniedziałek niby najtrudniej, ale zobaczymy, jak to będzie. W tej sprawie 71335 SMS-owo, 3 na raz szukamy czegoś, co łączy. Część pierwsza. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad, albo forsę i z tą forsą wielki gram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie. Szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a na furszet. I syty, i szczęśliwy, czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z lat. Nową syreną jadę w wielki świat. Mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców, czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czy robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie. Przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White. I jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zielę dla siebie samochodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat ors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz. Więc się zachłyśnij aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu. Światowym życiem ze mną właśnie tu. Krociusieńkie zadanie. Pierwsza nutka za nami. Druga i trzecia w sumie do odszyfru. O, króciusieńko, 6 minut pozostało. 7, 1, 3, 5. 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 25, piąta.

Takie tam podpowiedzi, zdaje się państwo gdzieś pod nosem, że to było prościusieńkie podpowiedzi. No, chciałem podpowiedzieć, że dziś Dzień Świętości Życia i z pewnością o tym jeszcze nie raz będziemy mówić, a w naszym zestawie trzy na raz, no właśnie, życie. Wojciech Młynarski, Światowe Życie, Edyta Geppert, Życie, kocham cię, nad życie i przed chwileczką desu o tym, że życie cudem jest. Jako pierwsza dziś pani Izabela z Gdańska, w Dniu Świętości Życia, dobrego dnia, odpowiadam, życie. Życie, panie, życie, to pan Piotr z Sadyby i jeszcze od pana Wojtka z Rawicza odpowiedź prawidłowa, życie. Serdecznie gratuluję i pan Zdzisław i pani Kama także z nami i pan Jacek i pan Andrzej oraz jeszcze jedna osoba. Niepodpisana odpowiedź. A wyróżnienie za odpowiedź pod tytułem Światełka dla pana Grzegorza. No może i Światełka. Może to podpowiedź dla pozostałych. Czasami się zdarza taki delikwent, który jedzie w nocy bez świateł. Albo na postojówkach tylko, albo na tych ledzikach dziennych takich nocą. No więc Światełka sprawdzamy, ale myślę, że trójkowiczom nie trzeba o tym przypominać. Nasza ulubiona 4:44, 44:44 za... No tak jakby 2 minuty niecałe. A jeszcze sobie tam postanowili poplumkać na koniec. No, grecka kiszka z samego rana. Bardzo nam smakuje. Pan Wacek z Żywca dodaje, że życie jest piękne. No jest piękne. Jak Grecia nam się objawia w takich okolicznościach fantastycznych z samego rana, to inaczej być nie może. Sygnał od pana Michała z Jeleniej Góry. Za oknem 4 i bez opadów. Silnik już pracuje, kawka w kubku i ruszamy. Być może nawet i w takim trójkątnym, trójkowym. W Wyszogrodzie plus 5 i nie pada, to pan Andrzej, nominalnie z okolicy Ryk, w drodze do Włocławka i Torunia. Pani Agata z Krakowa, krótko i na temat, zaokienny pokazuje 7. Na polu plus 7. Z samego rana z Jastrzębia Zdroju do czeskiego Trzyńca 5. Droga mokra, bez opadów, to od pana Sławka. No i dalej. Dla sąsiadów z Olzy najlepsze życzenia. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia także od pani Kingi z Lubelszczyzny. Wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień. Na dzień dobry także pan Piotr w drodze do pracy. Była Szklarska, były narty, kolejek do wyciągów nie było. Marzenia są po to, żeby je realizować. Krótko i na temat z Poznania do Płocka od pana Krzysztofa z dokumentacją fotograficzną. Ech, mówiłem tylko o tych nartach, co prawda w Bieszczadach, ale przecież w Karkonoszach też przepięknie. Z Krasnego Stawu pan Waldek już obudzony. Pani Ela z Opola na liczniku daje 5. Do dzienniczka pana od pogody i meldunek sprzed lustra podczas malunku. I znowu poniedziałek. No tak jakoś się złożyło. Ani się obejrzeliśmy i już znów tydzień zaczyna się od poniedziałku. Ale dobra informacja jest taka, ja wiem, to suchar, no, ale podbiję to. A dobra informacja jest taka, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Ba! I teraz będzie podbicie. Uwaga, cóż za emocje. Ostatni poniedziałek w tym miesiącu. No, tyle, jeśli chodzi o suchary. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 71335. Mailowe to w większości, jak zwykle zresztą sygnały od państwa, zagraniczne. Za chwilkę te zimniejsze, cieplejsze kraje, a wcześniej na rozgrzewkę tym, którym troszeczkę chłodno, a są tacy laocze za 11.05. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek żył, tak żył, żem ożył, a do wora grabi gruz, kości krew, RH plus, serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co? Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje.